वेदी पर मधु तथा पायस से हवन करें। ईशान कोण में विधिवत यूप का समारोपण कर उसके मूल में गुरुवार के दिन गेहूं का रोपण कर उन्हें सींचें। वाटिका को रक्त सूत्र से आवेष्टित करें। वाटिका के पुष्प वृक्षों का करण वेद कराकर उन्हें कुशोदक से स्नान कराएं और ब्राह्मणों को धान्य यव और गेहूं दक्षिणा रूप में प्रदान करें और वाटिका को जलधारा से सींचें। तुलसी की प्रतिष्ठा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में विधि पूर्वक करनी चाहिए। प्रतिष्ठा के लिए शुद्ध दिन अथवा एकादशी तिथि होनी चाहिए। रात्रि में घट की स्थापना कर विष्णु शिव सोम ब्रह्मा तथा इंद्र का पूजन करें। गायत्री मंत्र तथा पूर्वोक्त देवताओं के मंत्रों द्वारा उन्हें स्नान कराएं। इस मंत्र से गंध, इस मंत्र से इत्र तथा आदि मंत्रों से पुष्प और तथा वैश्व देवी, इन मंत्रों से दूर्वा, इस मंत्र से दर्पण और इस मंत्र से फल अर्पण करें तथा इस मंत्र से अंजल लगाएं और तुलसी को पीले सूत्र से आवेष्टित कर उसके चारों ओर दूध और जल की धारा दें। कलश तथा तुलसी को वस्त्र से भली भांति आच्छादित कर घर आ जाएं और दूसरे दिन ब्राह्मणों इस मंत्र से सुहागिनी स्त्रियों द्वारा मंगल गान पूर्वक उन्हें स्नान कराएं। मात्र पूजा पूर्वक वृद्धि श्राद्ध करें और गंध आदि पदार्थों द्वारा आचार्य होता और ब्रह्मा आदि का वरण करें। दशहात के मंडप में गोलाकार वेदी का निर्माण करें और वहां भगवान नारायण का पूजन करें। वेदी के मध्य ग्रह लोकपाल सूर्य और मरुदगणों की पूजा करें। कलश के चारों ओर रुद्र और वसुओं का पूजन कर कुश कुंडिका करके तिल यव से हवन करें। विष्णु को उच्छीट कर 108 आहुतियां दें। अन्य देवताओं को यथाशक्ति आहुति प्रदान करें और यूप स्थापित कर चरु की बलि दें। चतुर्दिक कदली स्तंभ स्थापित कर ध्वजाएं फहराएं। दक्षिणा में स्वर्ण तिल धान्य एवं पैश्वनी गाय प्रदान करें और तुलसी को क्षीर धारा दें। कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, जैसे जयंती, सोम वृक्ष, सोमवट, पनस, कटहल, कदम्ब, निम्ब, कनक पाटला, श्याममली, निम्बक, बिंब, अशोक आदि। इनके अतिरिक्त भद्रक, शमीकोण, चंडाल तक, बक तथा खदीर आदि वृक्षों की प्रतिष्ठा तो करनी चाहिए, किंतु इनका करण वेद संस्कार नहीं करना चाहिए। एकाहा प्रतिष्ठा तथा काली आदि देवियों की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, कलयुग में अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति देवता आदि की प्रतिष्ठा एक दिन में भी कर सकता है। जिस दिन प्रतिष्ठा करनी हो उसी दिन विद्वान ब्राह्मण घृताधिवास कराएं। जब सूर्य भगवान उत्तर नारायण के हों तब प्रतिष्ठा आदि कार्य करने चाहिए। शतकाल व्यतीत हो जाने पर वसंत ऋतु में यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। नारायण आदि मूर्तियों के 32 भेद हैं। गजानन आदि देवताओं की प्रतिष्ठा विहित काल में ही करनी चाहिए और बुद्धिमान मनुष्य नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अभ्युदयिक कर्म करें। अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर यज्ञ ग्रह में प्रवेश करें। वहां प्रत्येक कुंभ के ऊपर भगवान गणेश, नवग्रह तथा दिक्पालों का विधिवत पूजन करें। वेदी पर भगवान विष्णु और उनके परिवार का पूजन करें। सर्वप्रथम भगवान विष्णु को विभिन्न तीर्थ, समुद्र, नदियों आदि के जल, पंचामृत, पंचगव्य, सप्तमृतिका मिश्रित जल, तिल के तेल, कषाय द्रव्य और पुष्पोदक से स्नान कराएं। तुलसी, आम्र, शमी, कमल तथा करवीर के पत्र पुष्पों से उनकी पूजा करें। इसके बाद मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक हवन करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा द्वारा संतुष्ट कर पूर्ण आहुति प्रदान करें। ब्राह्मणों, अब मैं काली आदि महाशक्तियों की प्रतिष्ठा एवं अधिवासन की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूँ। प्रतिष्ठा पूर्व दिन देवी की प्रतिमा का अधिवासन कर अभ्युदयिक श्राद्ध करें। सर्वप्रथम भगवती की प्रतिमा को कमलयुक्त जल से फिर पंचगव्य से स्नान कराएं। कुंभ के ऊपर भगवती दुर्गा की अर्चना करें। तदनंतर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। बिल्व पत्र और बिल्व फलों से 100 आहुतियां दें। दक्षिणा में सुवर्ण प्रदान करें। भगवती कालिका और तारा की प्रतिमाओं का अलग अलग अर्चन करें। भगवती को नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से 3 दिन तक स्नान कराएं और नैवेद्य अर्पण करें। तांबे के कलश पर 3 दिन तक प्रातः काल में देवी की अर्चना करें। फिर कन्याओं द्वारा सुगंधित जल से भगवती को स्नान कराएं। 8वें दिन भी रात्रि में विशेष पूजन करें एवं पायस होम करें। आगमों के अनुसार शिवलिंग की प्रतिष्ठा में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और विशेष रूप से भगवान की प्रतिमा का अधिवासन करें। नित्य क्रिया करके अभ्युदयिक श्राद्ध करें। दूसरे दिन प्रातः आचार्य का वरण करें। विधि के अनुसार प्रतिमा को स्नान कराकर शिवलिंग का परिवार के साथ पूजन करें। विधि पूर्वक तिलमयी या स्वर्णमयी अथवा साक्षात गऊ का दान करें। हवन की समाप्ति पर शुद्ध घृत से वसुधारा प्रदान करें। इसी तरह सूर्य, गणेश, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा वाराही एवं त्रिपुरा देवी और भुवनेश्वरी, महामाया अंबिका का, कामाक्षी, इंद्राक्षी तथा अपराजिता आदि महाशक्तियों की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी विधान पूर्वक और विधि पूर्वक करनी चाहिए और रात्रि जागरण कर महान उत्सव करना चाहिए तथा देवी की प्रतिष्ठा में कुमारी पूजन भी करना आवश्यक है। दिव्य भूम एवं अंतरिक्ष जन्य उत्पात तथा उनकी शांति के उपाय। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं विविध प्रकार के अपशकुनों, उत्पातों एवं उनके फलों का वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर इसे सुने। जिस व्यक्ति की लग्न कुंडली अथवा गोचर में पाप ग्रहों का योग हो तो उसकी शांति करानी चाहिए। दिव्य, अंतरिक्ष और भूम, ये 3 प्रकार के उत्पात होते हैं। ग्रह नक्षत्र आदि से जो अनिष्ट की आकांक्षा होती है वह दिव्य उत्पात कहलाता है। उल्लू का पात दिशाओं का दहा, मंडलों का उदय, सूर्य चंद्र के इर्द गिर्द पड़ने वाले घेरे का दिखाई देना, आकाश में गंधर्व नगर का दर्शन, खंड वृष्टि, अनावृष्टि या अतिवृष्टि आदि अंतरिक्ष जन्य उत्पात हैं। जलाशयों, वृक्षों, पर्वतों तथा पृथ्वी से प्रकट होने वाले भूकंप आदि उत्पात भूम उत्पात कहलाते हैं। अंतरिक्ष एवं दिव्य उत्पातों का प्रभाव 1 सप्ताह तक रहता है। इसकी शांति के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए, अन्यथा वे बहुत काल तक प्रभावी रहते हैं। देवताओं का हंसना, रुधिर स्त्राव होना, अस्मात बिजली एवं वज्र का गिरना, हिंसा और निर्दयता का बढ़ना, सर्पों का आरोहण करना, ये सब दैव दुर्निमित है। मेघ से उत्पन्न वृष्टि केवल शिला तल पर ही गिरे तो 1 सप्ताह के अंदर उत्पन्न प्राणी नष्ट हो जाते हैं। 1 राशि पर शनि, मंगल और सूर्य ये पाप ग्रह स्थित हो जाएं और पृथ्वी अकस्मात धुएं से ढकी दिखे तो भारी जनसंहार की संभावना होती है। यदि बृहस्पति अपनी राशि का अतिचार करे और शनि वहां स्थित ना हो तो राज्य नष्ट होने की संभावना रहती है। यदि सूर्य कुछ समय तक ना दिखाई दे और दिशाओं में दहा होने लगे, धूमकेतु दिखाई दे और बार बार भूकंप होता हो तथा राजा के जन्म दिन में इंद्रधनुष दिखाई पड़े तो वह उसके लिए भारी दुर्निमित है।